lecę na takich bitach, trwam przy tych bitach, śpię przy takich bitach, potem ziewam, do tych bitów sobie śpiewam. Rapuję, bansuję, freestyluję, rymuję. Mam misję, lecieć na tych bitach. Gra płyta, mam szczyta, no to witam. Gramy, ciąg dalszy nastąpi z bitami. Siemasz, jak dolecimy, to się spotkamy. Mam bity, te co robisz mity. Lubię bity, to są gorące gówna. Już kręci dupą do bitu jakaś k***a. Ja jadę sobie, a to nie jest jazda próbna. To ja lecę na tym, lecę na bitach. To ja lecę na tym, na kartach popa. To ja lecę na tym, jak swój chłopak. To ja lecę na tym, jak po piasku na gołych stopach. To ja lecę na tym, lecę na bitach. To ja lecę na tym, na kartach popa. To ja lecę na tym, jak swój chłopak. To ja lecę na tym, jak po piasku na gołych stopach. Wiesz, na czym lecę? Na dobrej szamie. Na chińskiej, greckiej, włoskiej schabie. W Łodzi lecę sobie na marabie. Na pubie, piwie, herbacie i kawie. Lecę na telefonie, dzwonię i dzwonię. Lecę na koncerty, lecieć na mikrofonie. Lecę na hajsie, szampanie i bansie. Za chuja, ni chuja, nie dam się, yo. Moja ekipa, to moja ekipa. To typ na typie, goniący typa. Nie lecę na przypał, lecę na farta. Lecę na basenie, kręglach i gokartach. Lecę na cannabis i kokobis. Na pikuliwach, nikomu nie mów nic, please. Zakrztuszam się, po tych bitach poruszam się, wynurzam się. To ja lecę na tym, lecę na bitach. To ja lecę na tym, na kartach popa. To ja lecę na tym, jak swój chłopak. To ja lecę na tym, jak po piasku na gołych stopach. To ja lecę na tym, lecę na bitach. To ja lecę na tym, na kartach popa. To ja lecę na tym, jak swój chłopak. To ja lecę na tym, jak po piasku na gołych stopach. To ja lecę, lecę, lecę, lecę, lecę, lecę, lecę. Lecę sobie, bo chce się mi tak. Lecę na nich jak burz na Irak. Albo jak na stadion szalony pirat. Ja lecę, lecę, lecę, lecę, lecę, lecę, lecę. Lecę sobie, bo chce się mi tak. Lecę na nich jak burz na Irak. Albo jak na stadion szalony pirat. Hardkorowa komercja, yo. Jego eminencja, 5KDM. Słuchaj tego, to jest właśnie początek. Teraz się zaczyna, to się rozkręca. To cię wkręca, haka. Nic naprawdę, posłuchaj tego gorącego gówna. Yo.